ateşten gömleği giydirdiler. Hayatı milletlerce irittiler. Sömürüp ezdiler, kahrettiler. Uyanın feryadı millete. Sömürüp ezdiler, kahrettiler. Uyanın feryadı millete. Zulmettiler mazlum millete. Aldattılar, kahrettiler milleti. Zulmettiler mazlum millete. Unutturdular hakkı millete. Yapılan zulümler unutuldu. Sürdüler milleti cehenneme. Zulüm altında millet mahvoldu. Sürdüler milleti cehenneme. Zulüm altında millet mahvoldu. Millete, millete, bu millete. Zulmettiler mazlum millete. Aldattılar, kahrettiler milleti. Zulmettiler mazlum millete. Aldattılar, kahrettiler milleti. Zulmettiler mazlum millete. Zulümler bitecek Kur'an ile. Huzur bulacak herkes İslam ile. Birleşecek tüm dünya tevhid ile. Kurtulmuş feryadı millete. Birleşecek tüm dünya tevhid ile. Kurtulmuş feryadı ah millete. Millete, millete, bu millete. Zulmettiler mazlum millete. Aldattılar, kahrettiler milleti. Zulmettiler mazlum millete. Aldattılar, kahrettiler milleti. Zulmettiler mazlum millete. Millete, millete, bu millete. Zulmettiler mazlum millete. Aldattılar, kahrettiler milleti. Zulmettiler mazlum millete. Aldattılar, kahrettiler milleti. Zulmettiler mazlum millete.